U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. Alif Lam Mim. Tilka ayat. Ovo su ajeti knjige mudre. Upute i milosti za dobročinitelje. One koji namaz klanjaju i zekat daju i koji u onaj svijet čvrsto vjeruju. Takvi su na uputi gospodara svoga i takvi će postići ono što žele. Ima ljudi koji kupuju za zabavu priče, da bi, ne znajući kakav je to grijeh, odrečali od Allahova puta i uzimaju ga lakrdijom. Takvima pripada patnja prezrena. A kad se nekom od njih kazuju naši ajeti, okreće se osiono, kao da ih i ne čuje. I kao da gluhih ušiuje. Pa navijesti njemu kaznu bolnu. Doista onima koji vjeruju i rade dobra djela, njima pripadaju bašće užitka. U njima će vječno biti. Allahovo obećanje je istina. On je silni i mudri. Stvorio je nebesa koja vi vidite bez stupova i u zemlju usadio planine da vas ona ne potresa. I po njoj svakovrsnih razasuo životinja. A s neba mi vodu spuštamo i dajemo da na njoj niče svakovrsno plemenito bilje. To je stvaranje Allahovo. A deder, pokažite vi meni šta su drugi osim njega stvorili. Ništa. Nevjernici su u očitoj zabludi. A mi smo Lukmanu mudrost dali. Allahu zahvalan budi. Ko je zahvalan, samo je za sebe zahvalan. A ko je nezahvalan, pa Allah je neovisan, hvaljen. A kad Lukman reče sinu svome, svjetujući ga, o sinko moj, Allahu druge ti ne smatraj ravnim. Zbilja je mnogobožstvo nepravda velika. Čovjeku smo oporučili mi da poslušan bude roditeljima svojim. Majka ga njegova nosi i vehne li vehne, a i njegovo dojenje je 2 godine. Budi zahvalan meni i roditeljima svojim. Meni će se sve vratiti. Ako te budu navraćali da meni druge smatraš ravnim, o čemu nikakva znanja nemaš ti, nemoj im se tada pokoriti. I na ovom svijetu se prema njima s dobročinstvom ophodi. I put onoga ko se meni predano obraća, slijedi. Meni ćete se zatim vratiti vi. Pa ću vas ja o onom što ste radili izvijestiti. O, sinko moj, zbilja, dobro ili zlo, ako bude teško, koliko što je gorušice zrno, u stijeni, ili na nebesima, ili na zemlji bilo, Allah će ga iznijeti na vidjelo. Allah doista sve skrovito zna i obaviješten je. O, sinko moj, namaz klanjaj i dobročinstvo naređuj. I od zla odvraćaj. I u svemu što te zadesi, ti se strpi. Doista, takve su stvari dužnosti. I ne okreći obraze svoje ljudima osiono ti, niti po zemlji nadmeno hodi. Zaista, Allah hvalisavog ni gordog ne voli. U svom hodu smjeran budi i glas svoj ti obori. Zbilja najmrskiji je glas revanje magarca. Zar ne vidite da je Allah vama podčinio sve što je na nebesima i sve što je na zemlji? I da vas izdašno dariva svojim blagodatima, i vidljivim i nevidljivim. Ima ljudi koji raspravljaju o Allahu bez ikakva znanja, bez upute i bez knjige svjetilje. I kad im se kaže slijedite ono što Allah objavljuje, odgovaraju, ne, mi slijedimo ono na čemu smo našli naše pretke. Zar i tada, kad ih šeitan patnji pakla poziva? Ko lice svoje predano Allahu okrene i usto dobra djela čini, taj se uhvatio za najčvršće uže. A kod Allaha je kraj stvari svih. Onaj ko ne vjeruje, neka te ne žalosti njegovo nevjerovanje. Nama će se oni vratiti, pa ćemo ih o onom što su činili izvijestiti. Zbilja Allah sve zna šta je u ljudskim grudima. Mi im dajemo da malo uživaju, a potom ćemo ih prisiliti na patnju užasnu. A a da ih upitaš: ko je stvorio nebesa i zemlju? Allah, sigurno bi odgovorili: ti reci: hvala Allahu. Ali ne znaju njih većina. Allahu pripada sve što je na nebesima i zemlji. Allah je doista neovisan i hvale dostojan. A da su zbilja sva stabla na zemlji pera, a i da se more kad presahne produlji potom još za 7 mora, ne bi presahle riječi Allahove. Doista je Allah silan i mudar. Stvoriti vas i proživjeti vas isto je kao i stvoriti i proživjeti čovjeka jednog. Allah doista sve čuje i sve vidi. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ زَرْ نِ وِدِيشْ دَ اللَّهُ أُدِيَوَا نُوْچْ اُ دَان i da udijeva dan u noć i da potčinjava sunce i mjesec sve teče do roka određenoga, a Allah zbilja zna sve šta vi činite. To je zato što je Allah istina i što su oni koje oni prizivaju mimo njega laž. I što je Allah doista uzvišen i velik. Zar ne vidiš da lađa doista Allahovom blagodati morem plovi, da bi vam on pokazao neke znake svoje? U tome su zbilja znaci za sve strpljive, zahvalne. A kada ih val kao oblak prekrije. Oni Allaha iskreno mu vjeru ispovjedajući zovu. A kad ih on na kopno spasi, samo neki smjerni ostaju. A naše znake poriče pronevjeritelj i nezahvalnik svaki. O ljudi, bojte se svoga gospodara i strepite od dana kada roditelj djetetu svome neće moći pomoći. Niti će dijete roditelju svome moći išta pomoći. Doista je Allahovo obećanje i njegova prijetnja istina. Pa neka vas ne zavede život svijeta ovoga. I neka vas nipošto šeitan spram Allaha sasvim ne zavara. Zbilja, samo je u Allaha znanje o smaku svijeta. I on spušta kišu i zna šta je u matericama. A ne zna ni jedna duša šta će sutra steći. I ne zna ni jedno žiće u kojoj to zemlji umrijeće. Doista, Allah sve zna i o svemu je obaviješten. Eee!